ศรัทธามาก่อนปัญญาตามมานี่คือกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาสงฆ์ลองให้คนมาเรียนธรรมะโดยไม่มีศรัทธาสิไปไม่รอดไม่ทุ่มเทเพราะฉะนั้นสิ่งแรกต้องมีความศรัทธามีความเชื่อข้อที่สองปัญญาต้องตามมาศรัทธามากปัญญาน้อยงมงายนะปัญญามีอย่างเดียวแต่ไม่มีศรัทธาช่างสงสัยชอบตั้งปัญหาเพราะฉะนั้นในการศึกษาสงฆ์เนี่ยทุกระดับตั้งแต่มัธยมขึ้นมาจนกระทั่งอุดมศึกษาต้องมีศรัทธาก่อนให้สวดมนต์ให้ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดศรัทธาปฏิบัติกรรมฐานให้ได้แล้วค่อยเรียนวิชาความรู้เรียกว่าปัญญาแล้วจะเกิดกรุณาคืออยากช่วยเหลือสรรพสัตว์สามอย่างนะสุทธิมาจากศรัทธาปัญญาความรู้แล้วก็กรุณาช่วยเหลือคนอื่นทีนี้พอมาถึงพอมีศรัทธาแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้เรียนไม่ต้องมากแต่เอาไปใช้ได้บางทีเราเรียนเยอะนะในพุทธศาสนาปัญญามี3อย่าง1สุตะฟังมากจำได้มากครูเรียนสอนเด็กๆท่องได้จำได้นี่เรียกว่าสุตะความรู้ขั้นจำ2จินตาแปลว่าคิดเรียนแล้วย่อยเอามาคิดเอาไปใช้3ไม่ได้เรียนมากแต่หรือคิดมากแต่ทำบ่อยๆเรียกว่าภาวนาเกิดประสบการณ์เองประสบการณ์ตรงเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยปลูกมะม่วงนะไม่ได้จบปริญญาเลยนะแต่ปลูกมะม่วงเก่งนะนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์ตรงในระบบการศึกษาต้องมีทั้ง3อย่างสุตะได้ข้อมูลมาจินตาเอาไปคิดว่าจะใช้อย่างไรและภาวนาใช้จริงๆคงจะได้ยินเรื่องสึนามินะภาคใต้นี่นะคลื่นมันซัดคนตายเป็นพันคนน่ะที่พังงาน่ะอาตมาส่งพระนิสิตลงพื้นที่เลยคลื่นมาคลื่นยักษ์มาวันที่26ธันวาคมวันที่31ธันวาคมนิสิตมหาจุฬาลงพื้นที่ในจังหวัดพังงาการุณาและแล้วไปอยู่กันเป็นปีนะพอจบปริญญาแล้วไปอยู่กันเป็นปีนี่เพิ่งก็เรียกกลับมาหูยชาวบ้านหวาดผวามากโดนคลื่นยักษ์อาตมาลงตามไปเยี่ยมนะเวลาคลื่นมันมานี่โน่นยอดมะม่วงยอดมะพร้าวเนี่ยริมทะเลนี่นะโยมเขาชี้ให้ดูต้นมะม่วงตายแล้วตอนที่ไปเนี่ยบอกมะม่วงต้นนี้อยู่ชายทะเลนะช่วยชีวิตเด็กๆและชาวบ้านไว้10คนคลื่นซัดมาจากชายหาดมาเกาะต้นมะม่วงต้นเดียวกัน10คนรอดชีวิตแต่มะม่วงต้นนั้นน่าสงสารโดนน้ำเค็มตายไปแล้วเข้าไปจากชายทะเลนะ1กิโลครึ่งกิโลเมตรเห็นเรือลำใหญ่เลยหนักเท่ารถบรรทุกเนี่ยคลื่นมันยกมาจากชายหาดเอามาชนบ้านบ้านอยู่บนบกนะเรือมาชนเลยชนอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านอยู่พอดีอาตมาก็ถามว่าเรือใครเนี่ยบ้านใครแล้วบ้านหลังเนี่ยบ้านผมครับแล้วเรือใครแล้วนี่เรือผมครับมันกลับบ้านถูกจอดอยู่ชายหาดนะคลื่นมันพามามันไปไหนมันก็ไม่ไปกลับมาบ้านผมไปธุระนอกบ้านกลับมาเอ้าทำไมเรือมาอยู่ตรงนี้ประหลาดมากไปเยี่ยมหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่ออายุ87ปี87กำแพงนี่พังหมดเลยคลื่นมาฝรั่งมาลอยอยู่เต็มตามกำแพงเนี่ยห่างจากชายฝั่งเป็นกิโลนะคลื่นมาหลวงพ่อ ตอนคลื่นยักษ์มันขึ้นมาจากชายหาดหลวงพ่ออยู่ที่ไหนสัมภาษณ์ท่านผมกำลังเทศท่านว่างั้นเทศบนศาลาศาลาชั้นเดียวกำลังเทศอยู่หลวงพ่อเทศเรื่องอะไรล่ะเรื่องทางแห่งความสุขความสุขยังไม่ทันมาน้ำมาเป็นทางเลยคนวิ่งหนีน้ำแล้วบอกหลวงพ่อหนีเร็วหนีเร็วคลื่นมาแล้วโยมในศาลาวิ่งตามกันขึ้นเขาหมดเลยทิ้งหลวงพ่อ87ปีอยู่องค์เดียวแล้วหลวงพ่อทำไมไม่วิ่งผมเป็นพระวิ่งก็อาบัติยังห่วงอีกนะห่วงพระพุทธรูปมีพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่เป็นประธานองค์ใหญ่เลยนะมีฐานสูงหน่อยพุทธรูปองค์ใหญ่ผมห่วงว่าไม่มีใครจะดูแลผมเลยปีนขึ้นไปเกาะคอพุทธรูปไว้ไม่รู้ว่าใครช่วยใครนะน้ำมาวนอยู่รอบๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อเล่นปีนขึ้นไปนู่นนึกถึงพระพระช่วยจริงๆนะโยมขึ้นไปอยู่นู่นรอดนะอีกองค์หนึ่งเป็นพระอยู่ติดชายทะเลห่างแค่ร้อยเมตรกำลังให้ศีลโยวันนั้นวันพระไงกำลังให้ศีลชายหาดที่รถปิกอัพมากันแล้วบีบแตรกดแตรปั๊บๆๆหนีเร็วหนีเร็วคลื่นมาแล้วศาลายกพื้นเหมือนกันโยมที่รับศีลเนี่ยนะพระอาทินนาทานาเงยหน้าพี่โยมวิ่งไปนู่นไม่รับแล้วศีลขึ้นปิกอัพคนที่บีบแตรเนี่ยเพ่นแล้วหลวงพี่ก็โดดตามไปองค์นี้ยังหนุ่มอยู่30กว่าชะงักอีกขึ้นไม่ได้แต่มาก็ถามว่าทำไมไม่ขึ้นมีแต่โยมผู้หญิงกลัวอาบัติอีกกลัวอาบัติมีแต่โยมผู้หญิงขึ้นไม่ได้อีกทำยังไงดีขึ้นกลับโดดกลับมานี่มาที่ศาลาคลื่นมาซัดเลยกำแพงนี่พังพุทธรูปองค์ใหญ่นี่มันยกไปอยู่นู่นหลวงพ่อวิ่งนะก่อนที่คลื่นจะมาถึงวิ่งไปที่ต้นไม้มีโยมที่เหลืออยู่ไปปีนหอละฆังแล้วมีโยมอีกคนหนึ่งห่วงพระวิ่งตามพระไปหลวงพี่ก็ไปปีนต้นไม้ไปเกาะต้นไม้ไว้เกาะต้นไม้เฉยๆไม่ยอมปีนโยมก็เล่าให้ฟังบอกหลวงพี่เจ้าวาดเนี่ยไม่ยอมปีนต้นไม้กอดเฉยๆก็ถามว่าทำไมอ่ะบอกผมบวชมา15ปีลืมวิธีปีนต้นไม้โอ้มันเป็นไปได้นะลืมเลยไม่รู้จะปีนยังไงกอดแน่นเลยนะโยมที่อยู่ที่มาทีหลังก็เลยเอามือนี่ดันบั้นท้ายพระดันขึ้นตัวเองก็ปีนด้วยนะดันจนถึงยอดเลยนะตมาก็ชมโยมใจบุญเหลือเกินนะช่วยชีวิตพระนะโง่ดันถึงยอดโอ้ยท่านถ้าผมไม่ดันผมก็ตายที่พระขวางอยู่จะให้เหยียบบ่าพระขึ้นไปมันกระไรอยู่ขวางทางผมก็ดันขึ้นไปเรื่อยเลยถึงยอดเลยนะพอน้ำลดท่านไม่อยู่เลยท่านหนีกลับไปอยู่อยุธยาในเขตภาคอาตมาเนี่ยตามหาเจอได้ทรงกลับมาอีกโยมบอกกลับวัดได้แล้วสมภารหายรับรองปลอดภัยแน่ถ้าคลื่นมาอีกรอบหนึ่งถามว่าทำไมปลอดภัยโยมไปบากต้นไม้เป็นบันไดไว้เรียบร้อยแล้วสอนลูกพี่วิธีเหยียบปีนยอดไม้นี่คือความมีน้ำใจมีที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะคนไม่ตายเลยนะส่วนมากตายแต่ที่นี่ไม่ตายเพราะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งช่วยชีวิตเอาไว้อายุ11ขวบนะเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ11ขวบยังไง ตอนที่ฉลองครบ1ปีสึนามิเนี่ยรัฐบาลไทยส่งตัวเครื่องบินเชิญเด็กผู้หญิงคนนี้มาร่วมฉลองแล้วอ่านบทกวีเป็นภาษาอังกฤษเพราะเธอเป็นคนอังกฤษอายุ11ขวบนะเรียนป.6 อ่ะช่วยคนไว้ตั้งเกือบ100คนให้รอดตายจากสึนามิช่วยยังไงเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าทิวลี่นามสกุลสมิธทิวลี่สมิธมากับคุณพ่อคุณแม่จากอังกฤษมาพักอยู่ที่โรงแรมชายหาดเธอเห็นน้ำมันกระเพื่อมนะเป็นประกายระยิบระยับก็บอกแม่แม่สงสัยคลื่นยักษ์จะมาแล้วสึนามิจะมาเฮ้ยเธอรู้ได้ยังไงน่าคอยดูเดี๋ยวน้ำมันจะลดสักพักหนึ่งน้ำลดละแม่สึนามิแน่บอกให้อพยพด่วนแม่เขาก็ไปบอกคนเจ้าหน้าที่โรงแรมโรงแรมก็ไปบอกนักท่องเที่ยวทุกคนให้วิ่งขึ้นที่สูงพอวิ่งขึ้นเท่านั้นแหละคลื่นตามหลังมานะวุดวิดเลยรอดชีวิตหมดเลยกลับไปอังกฤษหนังสือพิมพ์พาดหัวในอังกฤษยกย่องเด็กคนนี้มากดังไปถึงฝรั่งเศสฝรั่งเศสให้รางวัลเด็กผู้หญิงคนนี้ Child of the Year เป็นเด็กแห่งปีรับรางวัลจากฝรั่งเศสนะข้ามไปรับรางวัลจากฝรั่งเศสคนยกย่องว่าเธอเก่งเหลือเกินนะรู้ได้อย่างไรว่าคลื่นยักษ์จะมาเด็กผู้หญิงตอบว่าหนูรู้จากคุณครูที่โรงเรียนก่อนที่หนูจะมาเมืองไทย15วันครูของหนูภูมิศาสตร์สอนเรื่องสึนามิเรื่องคลื่นยักษ์แล้วให้เราไปทำรายงานด้วยหนูก็ไปทำรายงานแล้วก็มาเสนอหน้าฉันจำแม่นเลยพอมาเมืองไทยเห็นคลื่นเลยรู้เลยว่าเนี่ยต้องเป็นสึนามิเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้บอกถ้าจะชมหนูอย่าชมหนูคนเดียวต้องชมคุณครูของหนูด้วยที่สอนดีต่อมาอ่านนี่ซึ้งใจนี่คือการศึกษาที่ได้ปัญญาจริงๆท่านเรียนไม่ต้องมากนะแต่มันสามารถซึ้งจำเอาไปใช้ได้สอนอย่างไรให้สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตสุตะแปลว่าจำยังไม่พอจินตาต้องเอาไปคิดแล้วภาวนาต้องเอาไปทำสามอย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะอย่างอาตมาพูดเรื่องวันนี้ว่าทำการศึกษาของคณะสงฆ์โยมฟังรู้เรื่องเป็นสุตะจินตาก็คิดว่าต้องสนับสนุนการศึกษาของสงฆ์นี่เป็นจินตาที่เรามาร่วมกันวันนี้ท่านผู้ว่าใครต่อใครนี่ถูกต้องแล้วดีแล้วนี่เหตุผลดีเป็นจินตาแต่ยังไม่พอนับแต่นี้ไปเรามีพันธะต้องดูแลสนับสนุนให้พระท่านได้การศึกษาอุปถัมภ์บำรุงท่านมีลูกบอกลูกมีหลานสอนหลานมาบวชมาเรียนก็ได้นะมาเรียนที่วัดอภิสิทธิ์นะแล้วให้จบปริญญาจากมหาจุฬานะถึงปริญญาเอกเลยนะมหาจุฬานี่รัฐบาลรับรองเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนี่เรียกว่าภาวนาลงมือทำด้วยส่งเสริมด้วยแล้ววันไหนถ้าพระท่านจัดกิจกรรมอะไรต่างมาร่วมกันจัดเทศมหาชาติอยู่ฟังจัดอบรมเยาวชนภาคร้อนส่งลูกหลานมาอบรมมาบวชเนนนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ใช่ฟังอธิการบดีวันนี้เดินสะดุดประตูวัดลืมหมดอีกจำและถ้ากลัวลืมเนี่ยเดี๋ยววันหลังไม่มาทำติดต้นพระป่าเพิ่มทำบุญอาตมาได้ยินแบงค์ร้อยกับแบงค์พันมันคุยกันโยมมันถามว่าวันวิสาขะที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ร้อยถามแบงค์พันพี่แบงค์พันวันวิสาขะนี่วันไม่ใช่วันแม่แห่งชาติเนี่ยปิดหลายวันนี่ไปเที่ยวที่ไหนมาแบงค์พันก็บอกว่าไปเที่ยวเยอะเข้าห้างนี่บ่อยที่สุดเข้ากระเป๋าเศรษฐีไปเที่ยวห้าง ไปต่างประเทศด้วยนะปล่อยเป็ดเข้าบ่อนขึ้นเครื่องบินบ่อยที่สุดไปเที่ยวมาเยอะแบงค์ร้อยบอกอิจฉาพี่แบงค์พันเหลือเกินได้เที่ยวมาทั่วผมนี่ไม่ได้ไปไหนเลยเข้าวัดประจำติดแต่ต้นพระป่าโยมให้แบงค์พันมันเข้าวัดบ้างเถอะอย่าไปจ่ายตามห้างทั้งหมดเนี่ยมันเข้าวัดไม่ถูกเนี่ยสงสารมันดูนี่ภาวนาวิยะปัญญาจะได้ส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายปัญญามีสามขั้นสุตะจินตาภาวนาพระท่านจะนั่งกรรมฐานด้วยที่อาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะอธิบายคำอยู่คำเพิ่มเข้าไปคำว่าแหมคนคิดชื่อเรื่องนี้นะกระบวนทัศนะยังก็จะไปเลคเชอร์ให้ศาสตราจารย์ที่ไหนฟังโยมรู้ไหมกระบวนทัศน์แปลว่าอะไรมาเป็นกระบวนเหมือนรถไฟอะกระบวนทัศน์เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษว่าพาราไดม์โอ้ฟังแล้วงงพาราไดมีเอาไว้ทำอะไรพาราไดหรือกระบวนทัศน์ภาษาพระเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเชื่อที่อาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือปรับความเห็นคือจูนความเชื่อคือจูนวิธีคิดให้มันตรงกันโยมทำไมโยมใส่บาตรตอนเช้าเพราะโยมเชื่อว่านี่คือการให้ทานบุญกิริยาวัตถุใส่แล้วได้บุญบำรุงพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านก็จะปฏิบัติกิจพระศาสนานี่คือกระบวนทัศน์นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดบางคนบอกใส่บาตรทำไมทำให้พระขี้เกียจให้หุงข้าวเองละดีแล้วแขกหลวงพ่อที่เจ้าคณะจังหวัดที่ภาคอีสานเนี่ยไปบิณฑบาตที่อินเดียคนอินเดียเนี่ยไม่นับถือศาสนาพุทธแล้วไปพักอยู่ที่มหาวิทยาลัยพาราณสีออกเดินบิณฑบาตองค์เดียวเสร็จแล้วพอกลับมานะเต็มบาตรเลยอะไรรู้ป่ะฟืนหุงข้าวคนเขาใส่ข้าวสารมาแขกเนี่ยนะและใส่ข้าวสารแล้วก็ถั่วเอาให้มาต้มใส่บาตรเสร็จนึกได้เดี๋ยวรอก่อนพระวิ่งกลับมาเอาฟืนมาหอบหนึ่งใส่บาตรไปด้วยกลัวพระจะหุงไม่มีอะไรหุงข้าวให้หุงเองเลยนี่ก็รอบคอบดีเกิดคนมีความคิดว่าเอ้มือก็มีทำไมไม่รู้จักนั่นนี่ก็เลยกลายเป็นว่าความคิดเห็นผิดเรียกว่ากระบวนความคิดมันผิดกระบวนท่ามันไปคนละทางถ้าโยมไม่ได้คิดว่าการศึกษาของสงฆ์นี่มีประโยชน์ความคิดเห็นทัศนทิฏฐิมันก็ผิดแต่ถ้าหากว่าจัดความคิดให้เป็นอย่างนี้ไปในทิศทางนี้โยมก็จะเห็นว่าการศึกษาของพระมีประโยชน์แล้วพระเองเวลาเรียนหนังสือนี่นะต้องมีธรรมะในใจธรรมะนี่ก็คือเหมือนกระบวนทัศน์อธิบายยกตัวอย่างอย่างนี้นะโยมใส่แว่นนะถ้าแว่นนี้ใส่กระจกสีดำแว่นตาดำโยมก็จะเห็นอะไรเป็นสีดำถ้าแว่นเป็นสีชมพูมองอะไรก็จะเป็นสีชมพูถ้าแว่นเป็นสีเขียวโยมก็จะเห็นอะไรเป็นสีเขียวภาพที่เราเห็นผ่านแว่นเนี่ยตัวแว่นเนี่ยนะเป็นตัวกรอบความคิดเราเรียกว่ากระบวนทัศน์วันนี้อาตมามาบอกกับโยมว่าการศึกษาของพระดีมีประโยชน์โยมก็จะสนับสนุนเรียกว่าเป็นแว่นสีขาววันดีคืนดีคนมากรอกหูบอกว่าการศึกษาของพระไม่ดีอย่าไปสนับสนุนโยมก็ใส่แว่นสีดำพ่อแม่มีคุณเราต้องกตัญญูเด็กใส่แว่นสีขาวสีชมพูรักคุณพ่อคุณแม่เกิดมีใครมาปั่นหูพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิด ใส่แว่นสีดำโมหะนี่คือกระบวนทัศน์ถ้ามันผิดเปลี่ยนเป็นคนละคนมาเรียนในวัดยังไงเขาก็ไม่มอมเมาให้ลูกหลานของโยมออกนอกลู่นอกทางมีแต่จะขัดเกลาให้เป็นคนดีสามเณรบวชเข้ามานี่นะน่ารักนะสามเณรเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนติดยาเสพติดได้มาอยู่ในวัดปลอดภัยไม่มีแรงกระโดดโลดเต้นเพราะให้ฉันสองมื้อถวายน้ำปานะบางนะเดี๋ยวท่องหนังสือไม่ได้นะโอ้ยกลัวจะซนเหลือเกินเอาแค่นี้ก็แล้วกันฉันแค่นี้แย่เลยนะโยมนะน้ำปานะฉันได้สามเณรปลูกฝังสวดมนต์อายชั่วกลัวบาปเป็นคนดีมีศีลธรรมเห็นไหมจะอยู่ต่อไปหรือจะกลับไปอยู่กับญาติโยมได้คนดีแล้วใส่แว่นสีขาวเห็นแต่ความดีงามแล้วมีความสุขไหมโยมโยมลองใส่แว่นธรรมะสิคำว่าใส่แว่นธรรมะนี่หมายความว่าไม่ใช่ท่องไปเฉยๆนะไม่ใช่สุตะแปลว่าท่องไปนะไม่ใช่จินตาคิดนะเอาไปใช้จริงเลยสมมติวันนี้โยมตั้งใจเลยว่าจะไม่โกรธใครทำได้ไหมใส่แว่นคือแว่นอะไรอโทสะแปลว่าธรรมะคือเมตตามองอะไรเมตตาหมดทั้งวันเลยใส่แว่นเนี่ยนะมองแง่ดีหมดใครจะด่าจะว่าเราก็มองเป็นแง่ขำได้ไหมนี่โยมใส่แว่นธรรมะแล้วกระบวนทัศน์แล้วสีขาวแล้วลูกมาซนมาหลานซนมาเฮ้ยมันน่ารักดีนะเด็กมันไร้เดียงสานะเมตตาแล้วไม่โกรธนะข้างบ้านมาบนทวงหนี้โอ้น่าสงสารนะถ้าเราไม่ใช้หนี้มันอดตายทนไปก่อนนะเดี๋ยววันมีเมื่อไรค่อยใช้ใส่แว่นไม่โกรธขับรถบนท้องถนนปาดหน้าเราอะไรเราบีบกดแตรใส่เราใส่แว่นไม่โกรธอยู่ทั้งวันไม่โกรธใครเลยได้ไหมได้อาตมาเจอของจริงมาแล้วคนขับแท็กซี่โยมรับอาตมาจากวัดประยูนนะหลายสิบปีแล้วจะไปสอนหนังสือที่วัดมหาธาตุจากสะพานพุทธนะไปสนามหลวงตกลงค่าโดยสารสมัยนั้น50 บาท50พอขึ้นมาก็นั่งใกล้ๆคนขับขึ้นสะพานพุทธมาก็มองหน้าอาตมาแล้วถามบอกท่านบวชพระมานานหรือยังถามอาตมาบวชนานแล้วโยมเขาก็ถามต่อถามหน่อยเถอะท่านบวชเป็นพระอยู่วัดนี่มีความสุขดีหรือไม่รู้สงสัยอะไรขึ้นมาตมาก็บอกก็เรื่อยๆนะตอบยังขอไปทีบอกก็เรื่อยๆเสร็จแล้วเห็นเขาทำท่ามองมาแล้วอยากจะคุยก็เลยย้อนถามเขาบ้างเอาแล้วโยมล่ะคนขับแท็กซี่เนี่ยขับมานานหรือยังอ่ะนานแล้วครับ27 ปีแล้วครับถามหน่อยเถอะโยมขับแท็กซี่นี่มีความสุขดีหรือสัมภาษณ์กลับเขาตอบว่าไงมีความสุขมากครับท่านผมขับแท็กซี่แล้วผมดับทุกข์ได้เกทับพระเลยนะดีกว่าเราอีกเนี่ยขับแท็กซี่แล้วดับทุกข์ได้นึกถึงเรื่องสิทธารถะนะที่เฮเสเขาแต่งอะในเรื่องสิทธารถะตอนจบพระเอกพายเรือดับทุกข์เมืองไทยสิทธารถะขับแท็กซี่เลยสัมภาษณ์ต่อขับแท็กซี่อย่างเดียวเหรอเคยทำงานอื่นหรือเปล่าเคยครับเคยรับราชการครับแต่อยู่ไม่ได้ท่านเล่นพวกเหลือเกินครับท่านอย่าไปเทศเลยว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนมันอยู่ที่ว่าคนของใครผมเลยลาออกครับไปขับรถที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้ท่านถามทำไมจุฬาก็เล่นพวกเหมือนกันเหรอคนละแบบท่านปัญหาคนละอย่างปัญหาอะไรล่ะแท็กซี่ก็บอกเอางี้กันผมถามท่านคนเราเรียนมากรู้มากนี่มีความสุขมากกว่าคนไม่เรียนหนังสือใช่หรือเปล่าใช่ไหมโยม เรียนมากรู้มากแล้วมีความสุขมากกว่าคนไม่เรียนหนังสือใช่ไหมแท็กซี่เขาถามถ้าโยมโดนถามวันนี้จะตอบว่าไงถ้าบอกว่าเออไม่จริงยิ่งเรียนมากยิ่งทุกข์มากก็ไม่ต้องเปิดมหาจุฬาที่นี่อาตมาตอบว่าไงรู้ป่ะอาตมาบอกไม่แน่ไม่แน่จริงท่านแท็กซี่บอกผมสังเกตนะบางคนยิ่งเรียนมากยิ่งทุกข์มากผมสังเกตพวกด็อกเตอร์พวกครูบาอาจารย์นี่ตัวทุกข์เลยท่านมีปัญหาทุกข์เหลือเกินทุกคนเดียวไม่พอนะทำให้นิสิตนักศึกษานักเรียนทุกข์ไปด้วยผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบการศึกษาของชาติเป็นแน่ผมจึงไปบอกพวกด็อกเตอร์พวกครูบาอาจารย์ให้สอนใหม่ให้สอนให้เด็กมีความสุขเขาไม่เชื่อผมผมเลยลาออกมาขับแท็กซี่เลยครับเอาแล้วคุณไปบอกเขาว่ายังไงเขาบอกท่านรู้ไหมอักษรพยัญชนะไทยมีกี่ตัวกอไก่ถึงหอนางฮูกกี่ตัว44ตัวแท็กซี่ถามต่อท่านแล้วท่านรู้ไหมใน44ตัวเนี่ยกอไก่ถึงหอนางฮูกตัวไหนดีตัวไหนชั่วมึนเลยนะใครจะไปตัดสรู้หรอกว่าตัวไหนดีตัวไหนชั่วบอกไม่รู้หรอกไม่ทราบแท็กซี่ได้ทีก็บอกนั่นไงเด็กสมัยนี้มันทุกข์กันเนี่ยเพราะว่าครูบาอาจารย์ผมไม่โทษท่านหรอกเพราะครูสมัยนี้มันไม่สอนเด็กว่าตัวไหนดีตัวไหนชั่วเด็กมันถึงได้ทุกข์กันที่จริงนะท่านนะตัวชั่วมี3ตัวดีมี3 3 3บนหรือล่างยังไม่รู้เออเดี๋ยวนะตัวดีตัวชั่วนะธรรมะโยมตัวชั่ว3ตัวตัวดี3ตัวอะไรบ้างนะตัวชั่วเขาก็บอกว่าตัวชั่วก็คือลอกอลอลอลิงกอไก่ลอลิงแล้วตัวดี3ตัวล่ะพอหอชอพอพานหอหีบชอช้างตมาก็ถามว่าลอกอลอทำไมมันชั่วล่ะแท็กซี่ก็มองหน้าท่านถามทำไมท่านเป็นพระน่าจะรู้ดีกว่าผมนะพระพุทธเจ้าสอนนะนี่ผมเอามาจากพุทธเจ้านะเฮ้ยไม่มีหรอกแปลมาจบประโยค9ไม่เคยเจอเลยมีท่านลอกอลอก็โลภโกรธหลงไงท่านจริงหรือเปล่าชั่วจริงหรือเปล่าจริงอกุศลละมูลรากเหง้าของความชั่วไม่ใช่ชั่วธรรมดาโคตรเหง้าของความชั่วเลยยอมแท็กซี่แล้วแล้วพอหอชอคืออะไรดีจริงหรือเปล่าจริงท่านผมใช้อยู่3ตัวนี่แหละมีความสุขอะไรบ้างล่ะพอคืออะไรพอบานคืออะไรเขาบอกท่านผมขับแท็กซี่นะลายเพื่อนผมมันทุกข์กันเหลือเกินมันบอกว่าค่าเช่ารถก็แพงรายได้ค่าน้อยน้ำมันก็ขึ้นราคาผมไม่มีปัญหาท่านผมใช้พอพานอะไรล่ะรู้จักพอสิท่านพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอพานมีความสุขใช่ไหมท่านโอ้จริงเนาะพุทธเจ้ายังตรัสว่าอะไรสันตุถีปรมังทนังความรู้จักพอเป็นยอดเศรษฐีเป็นยอดทรัพย์จนนี่มันมีสองประเภทนะ จนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอถ้ารู้จักพอก็เป็นเศรษฐีเออก็มีความสุขสมัยนี้ในหลวงเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจพอเพียงสมัยนั้นยังไม่เกิดเศรษฐีพอเพียงนะนี่เหมือนแท็กซี่ว่าเลยพอผ่านหอหีบล่ะเขาก็บอกว่าท่านเพื่อนผมเวลาขับแท็กซี่นะผู้โดยสารสมัยก่อนไม่มีมิเตอร์ขึ้นมานั่งเลยบอกราคาเขา100บาทผู้โดยสารบอก30ไปไหมยังมาต่ออีกเนี่ยเพื่อนผมมันโมโหไล่ลงเลยแต่ผมไม่มีปัญหาครับเจอผู้โดยสารแบบนี้ผมใช้หอหีบครับอะไรล่ะรู้จักให้ครับลดให้เขาบ้างเพิ่มให้ผมบ้างต่างคนต่างเกื้อกูลกันมีความสุขใช่ไหมท่านโอ้จริงเนาะหอหีบรู้จักให้ชอช้างล่ะพอดีพอถึงชอช้างนี่รถแกติดไฟแดงอยู่ที่ศาลหลักเมืองนะที่สนามหลวงนี่อยู่คันแรกเลยไฟเขียวขึ้นแล้วแกไม่ยอมไปแกลืมดูไฟนะแท็กซี่มัวแต่เทศสอนพระรถคันข้างหลังก็เลยกดแตรไล่เลยแป้นๆๆๆแกสะดุ้งเลยท่านไม่รู้มันจะรีบไปตายที่ไหนไฟเขียวเพิ่งขึ้นมันกดแตรด่าผมแล้วนี่ถ้าเพื่อนผมมาเจออย่างนี้ต้องกดแตรกลับขับไปมองหน้ามีเรื่องนะแต่ผมเจอแบบนี้กดแตรแบบนี้ไม่มีปัญหาครับชอช้างครับอะไรล่ะช่างเขาเถอะผมก็ขับผมไปเรื่อยๆมันจะกดแตรกับช่างเขาเถอะไปแล้วใครชอบใครชังช่างเถอะใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาตัวเราร่มเย็นเป็นพอไปและขับรถมีความสุขพอไปถึงวัดมหาธาตุอาตมาให้แบงค์20ไป3ใบ60บาทบอกไม่ต้องถอนเอาไปให้หมดแท็กซี่แกบอกท่านผมจำได้นะตอนที่ท่านจะขึ้นนี่ตกลงกัน50ทำไมท่านให้เกินมาตั้ง10บาทสมัยโน้น10บาทมีค่านะแพงนะก็เลยบอกแท็กซี่เขาบอกว่าไง50นี่ค่าแท็กซี่10บาทนี่กันเทศโยมเทศดีเหลือเกินแท็กซี่เขามองหน้ายิ้มยิ้มควักมา10บาทผมไม่เอาหรอกครับผมรู้จักพอผ่านครับคืนสอนเราซะด้วยเนี่ยรู้จักพอแล้วขับรถมีความสุขไปเลยนะมานั่งคิดในใจแท็กซี่คนนี้เนี่ยแกมีธรรมะประจำชีวิตแก3คำเป็นเหมือนแว่นใส่กระบวนทัศน์น่ะพอพานรู้จักพอคือสันโดษแต่แกไม่ได้ท่องเป็นศัพท์ธรรมะพระนี่จะรู้หอหีบรู้จักให้คือทานให้ทานชอช้างปล่อยวางช่างเถิดคือจาคะสละกิเลสไม่เก็บกดช่างเถิดแล้วแกไม่ได้ใส่แว่นเดียวนะ3แว่นพออาตมาให้เงินเกินแกใส่แว่นพอผ่านพอแล้วรู้จักพอใจก็50บาทแล้วคืนมาแกใส่แว่นหอหีบรู้จักให้โดนกดแตรด่าชอช้างไม่โกรธเลยทำประจำคนไหนด่าเราบ้างว่าเราบ้างชอช้างให้ไปเปิดงานมาเป็นประธานหอหีบผู้ว่ามาแล้วหอหีบติดพระป่าหอหีบนะโยมนะไม่ใช่เห็นต้นพระป่าชอช้างช่างเถิดปล่อยอยู่อย่างนั้นถึงตอนนี้นี่ต้องชอช้างนะติดให้เต็มหน่อยอย่ามาช่างเถิดช่างเถิดฉันกลับแล้ว เวลาทะเลาะกันชอช้างมาเถียงกันบ่นกันชอช้างหลวงพ่อที่อุดรธานีเอาแว่นเดียวเลยดีเนาะใครไปกราบหลวงพ่อดีเนาะยังวัดมัชฌิมาวาสเนี่ยที่อุดรเนี่ยใกล้ๆเนี่ยวัดมัชฌิมาวาสแต่มาถ้าแวะอุดรต้องไปกราบมีมนต์ดบรูปปั้นหลวงพ่อเขาเขียนไว้ที่ประตูมนต์ดบหลวงปู่ดีเนาะหลวงปู่ดีเนาะนี่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยโกรธใครเลยนะเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะอุดรธานีนะเป็นเจ้าวาดวัดมัชฌิมาวาสนะเขามาฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อเขาว่าเจ้าคณะจังหวัดไม่ได้เรื่องนะหลวงพ่อแทนที่จะโกรธมันด่าฉันทำไมท่านบอกด่าก็ดีเนาะเราจะได้ปรับปรุงตัวเองไปบิณฑบาตฝนตกจักๆบิณฑบาตลำบากโยมบ่นไปใส่บาตรไปฝนตกไม่รู้จักไม่รู้จักเวลานะหลวงพ่อบอกว่าไงฝนตกก็เย็นดีเนาะเย็นดีเนาะวันหนึ่งผู้หญิงวัยกลางคนร้องไห้มาที่วัดหลวงพ่อร้องไห้มาเชียวโยมเป็นไรไปล่ะหลวงพ่อถามสามีอีฉันเจ้าค่ะเขาตายเสียแล้วหลวงพ่อบอกตายก็ดีเนาะคนกำลังเสียใจเนี่ยสามีตายหลวงพ่อมาดีเนาะก็เลยฉุนขึ้นมาหลวงพ่อนี่บ้าจริงสามีอีฉันตายดีเนาะได้ไงตายเองที่จะได้ดีเนาะบ้าจริงๆหลวงพ่อบอกบ้าก็ดีเนาะวันหนึ่งในหลวงราชการที่9จะมาทอดกฐินถวายหลวงพ่อทายกก็ห่วงอีกหลวงพ่อถามก่อนในหลวงเวลาไปไหนชอบถามโน่นถามนี่นะหลวงพ่อจะพูดกับในหลวงยังไงก็ดีเนาะนี่แหละไม่ได้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องราชาศัพท์ท่านก็อายุมากแล้วใช่ไหมแล้วมันพูดกันยังไงอ่ะขอถวายพระพรมหาบพิตรยาวภาษากลางจำไม่ได้ท่องหลวงพ่อในหลวงว่าอะไรมาพูดประโยคเดียวถวายพระพรถวายพระพรมหาบพิตรหลวงพ่อก็ท่องอยู่ประโยคเดียวพอในหลวงเสด็จมาจริงๆประมาหลวงพ่อประมาลืมหมดเลยในหลวงมีรับสั่งอะไรหลวงพ่อตอบอยู่ประโยคเดียวดีเนาะดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงจนในหลวงแปลกพระทัยว่าทำไมพระชอบพูดดีเนาะถามชาวบ้านบอกท่านเมตตาสูงมองแง่ดีไม่เคยโกรธใครมีสุขภาพจิตที่ดีมากใส่อยู่แว่นเดียวดีหมดในหลวงมีพระราชศรัทธาต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์ให้หลวงพ่อจากชั้นราชขึ้นเป็นชั้นเทพตั้งราชธินนามให้ใหม่ว่าพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีมีองค์เดียวในประเทศไทยที่ได้ฉายาว่าสาธุอุทานธรรมวาทีชอบเปล่งอุทานว่าสาธุแปลว่าดีเนาะสมชื่อเลยนะเพราะฉะนั้นไปกราบท่านเมื่อไรก็ตามขอพรเอาแว่นท่านมาใส่มองโลกด้วยแว่นมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยจบดีกว่าเนาะเพนแล้วพระบอกพูดก็ดีแต่ไม่ได้ฉันเพนมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในโอกาสนี้ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้นเป็นประธานก็ในนามของคณะสงฆ์ขออนุโมทนาขออำนาจแห่งบุญกุศล นี้พร้อมทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์จำนงหมายโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติ